Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Forradalmi állapotok vannak, kérem szépen, 2006. április 27-én. Nem csak itt a rádió körül, mert ugye pont egy 56-os filmet forgatnak a Bródy Sándor utcában, hanem az interneten is forradalmi állapotok. Egy hír szerint extrém gyors lesz az internet 2. Szerintem Balázs erről biztos tudod, de Cati még nem. Ugye? Nem hallottál még róla? Nem. Hatalmas nagy sávszélesség lesz majd, nem is olyan nagyon soká. És már az egyetemi hálózatokon működik az internet 2. Képzeljétek el, 8,8 gigabit per szekundumos sebességekről van szó. Nem rossz. Hát ez nem rossz. Te mire használnád ezt? Hát most így hirtelen nem is nem tudom, igen. Ez egy ez már gigabit, hát az egész egyszerűen elképesztő. Tehát elosztanád is. Átsem megy a network, tehát a hálózati kártyádon, hiszen az csak egy gigabites. Internet szolgáltatóvá válnál hirtelen, nem? Hát, és elosztanád a szomszédok. De nem gondolnám, hogy ez szerintem így a lakossági kategóriába hirtelen egy beköszönten egyik napról a másikra. Tehát biztos. Mondjuk, hogyha elérjük már a 4-5-6 megabitet, akkor már örülhetünk neki. Szerintem. Egyébként szerintem lesz ennek felhasználási módja. Tehát, hogyha ha nem ezekkel a kamerákkal internetezünk majd, vagy webkamerázunk, mint amivel most, hanem kicsit jobbakkal, meg kitalálnak még mindenféle szolgáltatásokat, akkor lesz ennek módja. Például Cati majd a saját kis videónaplójába föltehet akár HD minőségű videófelvételt. Kérjétek el majd, amikor telefonon keresztül csatlakozom a világhálóra, és webkamerán keresztül fogom mutatni, ahogy vezetek. Vezetsz? Ez jutott eszembe. Ja, azt hittem, hogy a rotyogó burgonya. Nem, azon már túléptünk. Igen, pedig azt is lehetne közvetíteni ilyen jó minőségben. Szóval nem is olyan nagyon soká köszönt majd be ez a korszak. Csak azt tudjuk egyelőre, hogy az amerikai egyetemi hálózatban működik ez, meg a kutatóintézetek szakemberei használják az internet 2-t. Innovációs díjat nyert a mobil EKG rendszer. Ezzel a csúcs teljesítményre törő sportolók szívét is meg lehet védeni a túlzott terheléstől. Rövidesen megszólal a fejlesztő mérnök. Aztán egy igazi belvárosi palota igazgatójával arról beszélgetünk, hogy mire és hogyan használható a virtuális iroda. $1 kapunk, ha nem a piacvezető böngészőt használjuk. A furcsa akcióról Cati számol be. Keressünk pénzt a Firefox használatával. Az infószótárban visszakanyarodunk a file megosztáshoz. Szenzáció, végre egy spanyol eredetű informatikai kifejezés. És akinek már a DVD sem elég, annak PC tippet ad Chatman. Beköszöntött a következő generációs optikai adattárolás korszaka. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy a visszajövőben filmeket mikor... Ez nem két hete volt. Nem, múlt héten. Ja, Igen. Ilyen gyorsan telik az idő, bizony. Ugye, de vissza a jövőben, vagy a vissza a múlt heti műsorhoz, a visszajövőben filmeket mikor mutatták be, ez volt a kérdésünk, és az volt a válasz, hogy 1985, 89 és 90. Így van, pontosan. És az adás ide alatt meg is kaptuk a választ. Ma este nem lesz játékkérdésünk, úgyhogy majd jövő héten folytatjuk a játékkérdéseink sorát, és akkor lehet majd megnyerni a szokásos szoftvereket, meg az újságokat. Viszont működik a gyalogló csat, és azon belül is a csüti-csati szoba. Így van, és hatan vagyunk golyós csapágy botunkkal együtt, akik köszönő bot, mint tudjuk. Lehet jönni, tehát a hallgatókat is buzdítom a chat.gyalogló.hu címre jöjjenek be, és akkor ott a csüti-csati szobát kell kiválasztani, és akkor már is lehet velünk csetelni. Cati, álmos vagy, hogy mi van? Miért gondolod ezt? Hát úgy magad elé néztél. Elbambultam. Na, tessék felébredni. Jó estét kívánok. Ő Szokoli Kata, vagyis az online. Vele szemben Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok. A telefonvonalban pedig a netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. Szia Zoli. A telefonszámunkat nem mondta még, 328-85-55, és én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. És amivel most fogunk foglalkozni, az egészségügyhöz kapcsolódik, de olyan érdekes módon, hogy a mobiltelefont és az informatikát is összeköti, tehát az egészségügyel. A 14. Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton elismerésben részesült az a fejlesztés, amelynek segítségével megvédhető a különösen nagy terhelésnek kitett emberek, például az élsportolók szíve. A mobil EKG rendszerrel persze nem csak a sportolók, hanem a szívbetegek is megfigyelhetők, így villámgyorsan reagálhat az orvos, ha baj van a szívvel. A Pannon által kifejlesztett mobil EKG a veszélyeztetett személyek felügyeletén kívül fontos prevenciós célokat is elláthat. Szalai Dániel a távközlési cég fejlesztőmérnökét, Dreznai Jánost hívta fel. Már kézzel fogható gyakorlatilag a mobil EKG rendszer. Hogyan indult a fejlesztés? Maga a fejlesztés évekkel ezelőtt indult, tehát mint ötlet szinten. Az adatátvitelt szerette volna a Pannon bemutatni, de egy olyan alkalmazásban, ami tényleg valóban hasznos, és hát az orvosi szférát céloztuk meg. És az indítója gyakorlatilag ennek az ötletnek a sportkórháznak az egyik főorvosa. Hogyan kell elképzelni egy ilyen mobil EKG-t? Rendszerében kell elképzelni, tehát egy portálrendszer van, egy alkalmazás, ahol egy felügyeleti központ van, ahol az orvosok ezeket a beérkező adatokat megtekinthetik, és egy eszközcsaládot kell mögéje képzelni, amely úgy sportalkalmazásra, illetve orvosi alkalmazásra használható fel. Miért fontos egy sportolónak egyébként az, hogy futás közben mérjék az ő pulzusát, egyéb adatait? Rengeteg sportbaleset volt az utóbbi időben, tehát a sportolók minden esetben maximumra vannak állatva, ami nem feltétlen tesz jót az egészségnek, és hát ebből erednek a sportbalesetek. Ezt valamilyen formában próbáltuk megelőzni a sportalkalmazásra, tehát ezt a szférát is széloztuk meg. Nem csak a sportban, hanem az egészséges életmód kialakításában is nagyon jól fel lehet használni ezt az eszközt, például, hogyha valaki fogyókúrázni akar. Idős emberek is használhatják ezt a rendszert? Mindenkinek jó gyakorlatilag, idős emberektől kezdve fiatalokig bárki, tehát főleg olyanok, akik valamilyen kockázattal bírnak, tehát akik olyan stresszes életkörülmények között dolgoznak, menedzserek, akik állandó stresszben vannak, ezt mind-mind használhatják ezt az eszközt. Ha az egészségi állapotban bármilyen kritikus jelek mutatkoznának, akkor a központban látják azt, hogy segítségre van szükség. Látják is, és riaszt is a berendezés, és ezen kívül még addicionális jeleket is állt vissza a berendezés. Testhőmérsékletet tudunk mérni, ruha alatti hőmérsékletet, bőrvezető képességet, a sportalkalmazásban a GPS is be van víve, orvos meteorológiai adatokat szolgáltat, tehát légnyomást is mér, páratartalmat is mér, és ezeket összefüggésében tudja elemezni maga a portál és az orvos. Végül beszéljünk néhány szót arról, hogy milyennek a rendszernek a jövője. Jelenleg tesztelési fázisban van, ezért végére tervezzük a gyártásnak a befejezését és az eszközpiaci bevezetését. Hát jó egészséget azoknak, akik használják a mobil EKG-t. Csak egy rövid megjegyzésem volna a dologhoz. Volt a márciusi PC-ben egy érdekes összeállításunk, ami kimondott egy informatika és egészségügy sport jelleg kapcsolatáról szólt, és ebben volt szó ezekről a bizonyos mostanában a piacon megjelent EKG készülékekről, amiket meg tudsz vásárolni pár ezer forintért, haza tudsz, és tudsz otthon magadnak EKG-t csinálni. És erre a cikkre reakcióként jött, olvasói reakcióként jött egy levél, amelyben egy orvos elmondja, hogy ezek a készülékek azért nagy veszélyt rejtenek magukban, tehát egy normális EKG mérést azt kimondottan klinikán vagy szakorvos tud elvégezni szakberendezéssel. Ezek a, hát ő bóvlinak minősítette ezeket az ilyen műanyag dolgokat, amik ilyen összesen ilyen 4 szálból jön ki, és azt mondja, hogy inkább kétszer gondoljuk meg, vagy menjünk el inkább orvoshoz, hogyha EKG-t akarunk csináltatni. Hát azt gondolom, hogy ez a rendszer azért nem véletlenül kapja innovációs nagydíjakat sorra. Nem teszek egyenlőségét a kettő közé semmiképpen, csak mondom, hogy azért van a piacon olyan dolog is, ami nem biztos, hogy és valószínűleg inkább teszteredményeket szolgáltat ez, hogyha hirtelen valami baj van, akkor mégiscsak több, mint a semmi. Bár ennél gondolom azért még precízebb lehet ez a rendszer, és az orvosok komolyan veszik ezeket az adatokat. Hát menjünk tovább, mert ha már itt az egészségről volt szó, egy épületről lesz szó, ami közel 140 éves, neoreneszánsz stílusban épült, és hát sokáig gyengélkedett ott a Dunaparton a Lánchíd közelében, de most nagyon szépen felújítják. Úgyhogy ebből a bizonyos Lánchíd palotából egy gyönyörű szép irodaépület lesz, és a vonalban itt van Skah Anna, a Lánchíd palota igazgatója. Jó estét kívánok, Anna! Jó estét kívánok! És azért beszélgetünk most erről a felgyógyuló épületről, hogy ilyen kis szellemeske legyek, mert nagyon érdekes módon kapcsolódik az informatika világához ez a bizonyos palota. Mert hogy irodák lesznek ebben az épületben, szemben a múltan itt lakások voltak. De lévén azért, hogy ilyen nagyon szép helyen van és központi környéken, ezért exkluzív irodákat alakítanak ki benne, és lesz közöttük benne egy olyan iroda, ami amolyan virtuális irodaként működik. Mi ez a virtuális iroda? A virtuális iroda az egy, igazán az egy szolgáltatás. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy lesz benne egy virtuális iroda, az azt jelenti, hogy lesz benne virtuális iroda, egy darab virtuális iroda szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy amikor valaki nálunk virtuális irodát bérel, akkor fizikailag nem lesz jelen magában a palotában, hanem mindenféle szolgáltatást, amivel egy iroda rendelkezik, azt ő el tud érni, azok nélkül a befektetések, beruházások nélkül, amivel egy iroda megnyitása járna. Mit is használunk egy irodában manapság? Számítógépet ugye elsősorban, néhol még használják a telefaxot, ugye telefont is, ahogy mondja, és még egyéb ilyen eszközöket, de a legfontosabb funkció itt a kommunikáció, ugye? Így van. Az üzletemberek számára. Pontosan. Ugye, amikor valaki eldöntő, hogy szeretne nyitni egy irodát, akkor olyan rengeteg kezdőberuházás van. Maga az irodavérlet, maga a bútorok, maga az iroda kialakítása, az irodai eszközök, fénymásolófak, meg ugye megtalálni a megfelelő személyzetet. Amit egy virtuális iroda ad, az azt jelenti, hogy egy számítógépes rendszeren keresztül, illetve természetesen egy emberi háttérrel kiegészítve, ezek az irodai szolgáltatások elérhetővé válnak. Az iroda, a magának a virtuális irodának igazán, ugye, amikor ez az egész felfújt, elsősorban az volt a célja, hogyha valaki szeret egy exkluzív helyen irodát, de ott bármilyen okból nem tud, vagy nem szeretne megjelenni, akkor is egy üzleti címet kap, ami általában nagyon jó helyen lévő irodákat jelent, ami ezek ilyen kiemelt helyeken van, úgyhogy valaki meglátja, hogy valakinek itt van az irodája, akkor az egy a bepozícionálja magát a piacon, és utána, de ő ugye személyesen nem vesz részt, ott van egy titkárnő, van ott egy telefonhálózat, van ott egy számítógépes hálózat, és bárki oda közvetlenül, hogy föl lehet hívni egy telefonszámot, ahol fölveszi a mi munkatársunk a telefont, és ahogy kapta az eredeti instrukciókat a megbízótól, vagy továbbítjuk ezt a hívást, vagy üzenetet veszünk föl, vagy egy hangposta fiókra továbbítjuk ezt a hívást. Tehát kettős a funkció, ugye, hogyha jól értem. Egyrészt ezt a virtuális irodát el lehet érni kívülről, mondjuk a világ túlsó pontjáról is, hogyha éppen ott tárgyal az üzletember, és elérheti az e-mailjeit, telefaxokat is akár, meg a telefonhívásokat is oda lehet irányítani. És a másik feladat, ha jól értem persze, az ott helyben, a palotában, amikor ugyanezeket az eléréseket, telefonhívásokat, e-maileket pedig ebben a bizonyos irodában lehet elérni. Hiszen ugye a klasszikus ilyen ide azt mondjuk, hogy ez csak egy üzleti cím, az azt jelenti, hogy ide jön az összes postája, amennyibe kéri, mi továbbítjuk a postát, vagy feldolgozzuk a postát, és fölrakjuk neki a netre, és bárhonnan a világból csak ő meg tudja nézni, hogy milyen postát kapott, és utána természetesen vagy mi elviszük neki, vagy ő érte jön, vagy mi tovább küldjük ezt a postát fizikailag. Van egy olyan is, amikor ez a telefonszolgáltatás van, hogy a telefonhívásait úgy kezeljük, mintha az övei lennének, és akkor utána természetesen van egy olyan is, amikor ha kívánja, akkor hiszen azért ez a virtuális iroda, azért ugye van egy business center, és vannak benne berendezett irodák is, bármikor jöhet, és hát előre lefoglalja az időpontot a számítógépen keresztül egy program segítségével, és amikor természetesen az ügyeit és a foglalás függvényében azt mondja, hogy jövő hét szerdán 8-9-ig neki szükség lenne erre az irodára, akkor ezt befoglaljuk neki, amennyire lehet, és amennyire előre megbeszéltük, vagy leegyeztettük, akkor ezt egy személyre szabjuk neki ezt az irodát, kitesszük a cége logóját, és jöhet ide tárgyalni, fogadhatja az ügyfeleit, és olyan lesz, mintha ez az ő irodája lenne, és ez nem egy virtuális iroda, egy időlegesen bérelt iroda lenne, hanem ez tényleg egy saját irodája, plusz miután ugye a palotában lesznek gasztronómiai szolgáltatások, lehet bekészítést kérni, van mi úgy hívjuk, hogy room service, úgyhogy kaphat frissítőket. De ez már teljesen analóg szolgáltatás, és ebben nincsen szerepe a digitális technikának. De annyiban lehet, bocsánat, csak annyiban lehet, hogyha ugye van egy konferencia szolgáltatásunk is, akkor annak is van egy online foglalása, és akkor ugye a specifikációkat ugyanúgy online meg lehet rendelni. Tehát egy mai modern irodaépületben szinte minden szolgáltatást az interneten keresztül lehet lefoglalni és megrendelni. Az üzletembereknek az életmódja, meg munkamódszere ilyen módon megváltozott, hogy ennyire mobillá vált, hogy fontossá vált, hogy mindenhol elérhetővé váljanak ezek a szolgáltatások? Igazán ennek az egész, az a lényeg, hogy az információ, amik bárhonnan jönnek, ne vesszen el az információ. Ezért mondtam, hogy ez igazán az információ áramlás miatt nagyon, nagyon fontos. Ezek ugye valami, ezeknek a vitásirodásnak azért van egy elég magas prestízs értékük is, de maga az, hogy bárhol van a világon, az információ, ami időközben mondjuk repülőn ül, vagy autó, vagy valahol, amikor jön az információ, az megtalálja az üzletembert. És ezért nagyon fontos, hogy egy nagyon profi számítógépes háttér álljon emögött a rendszer mögött. Ráadásul, amennyire tudom, a Lánchíd Palotát az interneten már most is meg lehet nézni, a lánchidpalota.hu. Lánchidpalota.hu címen, úgyhogy ott körül is lehet nézni, és nem sokára majd, ha jól tudom, az év végétől a Lánchídnál valóságban is meg lehet majd nézni ezt a bizonyos palotát. Skalk Annának köszönöm szépen, hogy felhívhattuk ezen a késői órán. Hát böngészgetünk az interneten. Na, de milyen böngészőprogramot használ? Vajon Szokolik Ata? Na, most én egyszerre hármat használok. Igen? Egyszerre? Pont ezen gondolkodtam, hogy munkámhoz két gépet használok. Ugye használok egyszer egy PC-t, meg egy Macintost. A Macintoson van Safari, meg Opera. A másikon meg ugye Explorer, tehát a PC-s gépen. Úgyhogy tulajdonképpen én beletartozom abba a 84,7%-ba, akik Explorer-t használnak, és abba a 3,19%-ba is, akik Safari-t használnak, meg az operások 0,54%-os táborát is gazdagítom. Így lehetek egyszerre három helyen, ez tök izgi. Gratulálok. És ehhez képest azért hatalmas nagy indulatok feszülnek össze a böngésző rajongók táborai között. Igen, nekem furcsa, hogy ez miért pont most. Tehát nem tudom, hogy most miért akarják megváltani a világot, még most mitől ez a nagy... 8 vagy 9 éve tart ez a böngésző háború, és eldőlni látszott pár évvel ezelőtt, nem Balázs? Hát szerintem el is dőlt, tehát ami most zajlik, ez egy második böngésző háború, így is szokták hívni egyébként. Tehát a Netscape és az Internet Explorer között az első háború az lezajlott, és végül is az Internet Explorer teljes győzelmével és a Netscape kapitulálásával ért véget. Ami most zajlik, ez tényleg a második böngészőháború, amiben ugye az egyik oldalon ott van tényleg az Opera, a Firefox, a Safari, és a másik oldalon az egyre inkább talaját vesztő, bár azért még mindig azért jelentős százalékkal rendelkező Internet Explorer. Na, Cati, akkor egy háborús jelentést adjál nekünk, létszős. A frontról. Igen, most 4 fiatal, és a Google próbál rávenni az embereket arra, hogy most már ne Explorer-t használjanak. Hanem mondjuk Firefoxot, mert ez nyílt forráskódú. Erre létrehoztak egy weboldalt is, aminek az a neve, hogy explorerdestroyer.com, tehát Explorer pusztító. Nem tudom kimondani normálisan. De értettük. Tök jó. Szóval az a lényeg, hogyha valaki elmegy erre az oldalra először, akkor lát egy sort fönt, hogy amit, hogyha... Tehát az a lényeg, hogy letölt egy programot, egy kódot, és a kód beleolvas a képedbe, és látja, hogy te mivel használod a... vagy nézed a weboldalukat. Hogyha Explorer, akkor meg... Explorer-rel, akkor megjelenik neked egy csík, és akkor ott van, hogy törzs le inkább a Firefoxot. A másodszor látogatod, de ezt ennél kicsit egy durvában írja, ugye, mert azt írja, hogy ez az oldal nem az Internet Explorerhez van beállítva. Az még nem. Nem. Ez először még csak törzs le. A második az, amivel felugrik egy pop-up ablak, és akkor ott van benne, hogy most akkor mi egy ilyen szövetséget kötöttünk, és jobban teszed, hogyha Firefoxot letöltöd, és mikor harmadszorra vissza szeretnél menni, akkor már ki van írva, hogy ez az oldal nem az Explorer felhasználóknak készült, és ha tovább akarsz lépni, akkor bizony törzs le a Firefoxot. És ráadásul ugye még van itt a dolog mögött valami kis jutalmazási rendszer is, hogy aki letölti a programot, mármint a Firefoxot. Nem. Csatlakozni lehet egy csapathoz, és hogyha ehhez a csapathoz csatlakozol, és te is letöltöd a Firefoxot, és te ráveszel embereket, tehát valahogy szerintem a felhasználó neveddel lehet rád hivatkozni, és rád hivatkoznak, akkor minden egyes olyan ember után, aki letölti nem a Firefoxot, hanem azt a Google menü csíkot, igen, ami fönt van a címkereső alatt, akkor azután kap az, akire hivatkoztak, $1. Hát ezért már igazán megéri. Ezért már abszolút megéri, viszont olyan aranyos dolgot csinált a Google, mert ő nem ilyen drasztikusan kezdett ezt sztrájkolni, hanem ugye most mutatták be, most nem régen lehet használni az új, a 7-es Explorert, és aki azzal nézi a Google oldalát, akkor ilyen nagyon vicces ilyen üzeneteket kap. Ezen a héten jött ki egyébként a 7-es Explorernek a második nyilvános béta verziója, ezt le is lehet tölteni az internetről, meg akár a PC World web oldaláról is, és hát ez kvázi egy kicsit propaganda most az Internet Explorernek szemben a Firefox-szal, de azért mindenkit óvatosságra intenék, és akkor itt jön az ellenpropaganda megint. Azért ez még nem a végleges változat, nagyon messze van attól, és elég komoly zűröket tud okozni a Windows életében, úgyhogy csak azok töltsék le, akik nem éles rendszeren akarják kipróbálni. $1 ide vagy oda, szerintetek le lehet nyomni az Internet Explorer? Tehát ekkora elterjedtség mellett elérhető, hogy az a furcsa, visszaszorítsák, hogy mert ugye az a cél, hogy 50% alá csökkenjen a részesedése a piacon. Igen, és az is külön jutalmat kap, meg toplistára kerül, aki eléri azt, hogy a saját oldalát 50%-kal több felhasználó Firefox-sal vagy mással nézze, mint Explorer-re, de én igazából ezt így nem, annyira nem értem igazából magamat sem, mert én is használhatnék Firefox-ot az Explorer helyett, és nem tudom, hogy miért nem. Tehát szerintem semmilyen márka hűség nincsen benne. Hát mert lusta vagy, nem? Ott van a gépen. Ugye? Annyira nem értem. Miért akarná telepíteni? Nagyon sokan fejtenek ki propagandát ez ügyben, tehát rengeteg olyan emberke van, aki kimondottan webdesignnal foglalkoznak, és terjesztik az igét, hogyha fogalmazhatok így, de ez pont szerintem erre a 20%-nyi, vagy hát ez is megkérdőjelezhet, hogy igazából van-e már a Firefoxnak 20%-nyi felhasználói tábora. Szerintem pontosan ez történik, hogy most kezd leülni a Firefox körül a felhajtás. Tehát az eddigi felhajtás, ami volt, hogy újságban hirdettek, összedobták a rajongók ezt a bizonyos New York Times hirdetést, meg egyáltalán, hogy itt az új, az igazi alternatíva. Ez egy kapálózás? Szerintem igen, tehát most gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet. Igazából nem történik semmi a jelen pillanatban a Firefox körül, tehát kijött az 1.5.0.2-es változat valamikor, ebben ráadásul most találtak megint valami biztonsági problémát, tehát ráadásul nem is túl pozitív most éppen a dolog állása, úgyhogy szerintem ezért kell újra és újra új lendületet venni ennek a projektnek. Hogy, ez inkább egy ilyen kommunikációs kampány. Hát igen, igen, valami ilyesmi. Hát azért szurkoljunk, mert jobb a változatosság, én azt gondolom, ebbe egyetérthetünk. Abszolút, tehát én megrögzött Firefox felhasználó vagyok, és semmire nem cserélném el. Tehát a mindennapi munkámhoz egyszerűen tényleg az Internet Explorer annyival kevesebbet nyújt, hogyha csak mondjuk a 6-os nézem, mert egyelőre 7-est még nem próbáltam ki, csak nézegetem a képeket, meg olvasom a híreket róla, de a Firefox bővíthetősége és a kiegészítői azok egyszerűen zseniálisak, és tényleg bármit el tudok vele érni, amire szükségem van. Odafigyelünk akkor a böngészőháború újabb ütközeteire, és aztán majd beszámolunk arról is, hogyha végleg eldőlt volna a csata. Netnyelvészünk itt van a vonalban? Itt van, igen. Jó estét, Zoli, te nem vagy álmos? Mert mi itt egy kicsit álmosak. De álmos vagyok kifejezetten. Hájfinak ez ma a mániája. Na jó, hát 10:30 lesz mindjárt, nem olyan nagy csoda. Máskor igen. Is 10:30 lesz mindjárt, hát nem értem. Hát igen, na mindegy, azért még itt kitartunk az adás végéig. Zoli, miről is beszélsz ma este az infószótárban? Arról, amit múlt héten Gyúmester előre jelzett, hogy érdemes lenne foglalkozni a netnyelvésznek is vele, tudnélik a BitTorrent. A kifejezésnek a hangzásából a nagyobb nyelvi intelligenciával rendelkezők könnyen kitalálhatják, hogy itt van valamilyen spanyol vér is a háttérben. Caramba, úgy hangzik. Pontosan, nagyon spanyolos hangzású a kifejezés. Hát az előtag az nem, ugye a bit az minden létező számítógép felhasználó számára teljesen egyértelmű. A torrent viszont tényleg egy spanyol kifejezés, a torrente főnévből származik, ami zuhatag, ár jelentésű. Tehát a bit torrent tulajdonképpen egy sima vegyes összetétel, az előtagja a bit, az angol bit, és az utótag pedig a zuhatag, tehát bit zuhatag, vagy adatzuhatag, adatár. És ami érdekes, hogy a torrentezők nagyon, nagyon gyakran használják itt egymás közötti nyelvben, mármint a magyarok, a bitzuhatag kifejezés, bár nem hiszem, hogy tudatos ez a dolog, de hát valaki elterjesztette. Lényeg az, hogy nagyon érdekes, hogy az informatikai szaknyelv egyhangú angol dominanciájában végre megjelent egy spanyol eredetű szó is. De nem tudom, hogy emlékeztek-e már még rá, hogy a infószótárban melyik volt a hawaii származású kifejezés. Hát én nem emlékszem, de nem a többiek is elég bambán néznek rám. A Wiki. Wiki? Igen, a Wikipédia, dupla V és Wiki. Tehát ami a Wikipédiában is van, mögött is van, ugye ez egy ilyen adatfeldolgozási módszer. Nem menjünk be a részletekbe, de szóval a Wikipédia nevű fantasztikus internetes enciklopédia is ezt a technológiát használja. Egyébként azt jelenti havai nyelven, hogy gyors. A BitTorrentre visszatérve, ez nem egy tulajdonnév? És Balázsa is nézett. Hogy is nem, hát a neve is ennek a technológiának. Egy file megosztó rendszernek a neve. Egy file megosztó rendszernek a neve, tehát egy ilyen peer-to-peer típusú rendszernek. Azon kívül pedig a protokollnak is tulajdonképpen ez egy protokollt is alkot. Uh-huh. Így van, tehát ez inkább egy technológia, nem is egy rendszer. Tehát nem igen, ez technológia neve, pontosan. Igen, nem a rendszer abban a klasszikus értelemben, igen, ahogy mondjuk az eddig ilyen fáj megosztók voltak. De vannak ennek ilyen megvalósításai, aminek vannak nevei. Igen, hát komoly kifejezés készlete van. Hát nem hiszem, hogy belemennénk az infószótárban, de egyébként az előbb emlegetett wikipedia.org-on, ha valaki beírja azt, hogy BitTorrent, az egész kifejezés készletet részletesen tanulmányozhatja, mindenkinek ajánlom. Info szóltál jövő héten is. Spányik Balázs következik a PC tippel, aki már nem is elégszik meg a DVD-vel. Én speciál még megelégszem a DVD-vel, de a hét egyik híre az, hogy megjelent a Nero, a népszerű CD és DVD író alkalmazás új verziója, ez a bizonyos 7.2-es, amire ugye annyira nem kapnánk fel a fejünket, de ennek az új változatnak az egyik igazi újdonsága az az, hogy már támogatja a Blu-ray lemezekre való írást. Vagyis ez nagy kapacitású lemez. Így van, tehát a Blu-ray, illetve a HD DVD az az optikai adattárlás, tehát amit mi most használunk CD-t, illetve írató DVD-ket, ennek a következő generációja, ami hát nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű adatrögzítését teszi lehetővé, és erről évek óta beszélünk róla, itt a műsorban is, az újságban is, úgy egyáltalán benne van a köztudatban már, például, hogyha elmentünk a Cebitre, minden évben kiállított mind a két tábor, ugye ez két jelentős tábor, a HD, DVD, illetve a Blu-ray technológiát támogatók. Ez is cége. A táború egyébként. Abszolút egyébként, és... De sosem történt semmi, sosem volt semmi kézzelfogható. Persze majd lesz, egyszer eljön, de úgy mindig csak ugye a jövőről beszéltünk. És legyintettünk. És azt gondolom, hogy ezen a héten ezzel, hogy a Nero most már támogatja a Blu-ray-t, ez egy fontos lépés, és ezzel talán beköszöntött tényleg ez a korszak. Vagyis, hogy eldölt? Nem, semmiképpen nem dölt el, tehát azt semmiképpen nem mondanám, ez még egy nagyon hosszú és elég csúnya háború lesz szerintem a kettő között, és önmagában is sajnálatos, hogy nem tudtak kiegyezni. Sőt, azt is gondolom, hogy lehet, hogy úgy fog eldőlni, ahogy annak idején a DVD pluszos és mínuszos szabványok, ugye volt ilyen, de már nem is emlékszünk rá, hiszen ma már minden DVD író támogatja mind a kettőt, és ezért teljesen lényegtelen, hogy milyen nyersanyagot veszek. Talán itt is a DVD írók, illetve a Blu-ray, illetve a HD DVD írók fogják majd eldönteni a csatát. És azt mondod, hogy mind a kettő lesz majd. Később. Igen, mind a kettő lesz, sőt már van is. Tehát visszanéztem az idén megjelent főbb híreket a PC World weboldalán, és azt látom, hogy nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával. Japánban ez abszolút sláger téma. Tehát egyrészt a világot föl lehet osztani egyébként így, hogy Japán és a világ többi része, ugyanis Japánban már minden ott van. Elkészültek az első számítógépbe szerelhető írókészülékek, ott vannak a lemezek, megjelentek a műsoros HD DVD-k. A világ többi része ezt egy kicsit lassabban követi, bár azt hiszem Amerikában mostanában meg talán pont egy olyan Notes gép, amiben már volt talán HD-DVD lejátszó, vagy talán író is, és elkapkodták teljesen. Mire jó ez? Hát pont mondtad az adás előtt, hogy 25, 30, 40, 50 gigabyte fér egy ilyen lemezre, mire lehet használni? És itt kanyarodunk vissza az elejére, hogy az internet kettőt is mire használnánk. Egy ekkora lemez, sima DVD-re ráfél a mozifilm. Hát, hogyha igen, de milyen minőségben, és itt a nagy kérdés. Tehát a sima DVD-re ráfér a mozifilm MP2-ben néhány nyelvvel, feliratokkal, a HD DVD-re, illetve a Blu-ray-re már HD minőségben fér rá, sokkal-sokkal jobb képminőségben, sokkal jobb tömörítéssel és sokkal több extrával. És el is kezdődött egyébként ez a folyamat, tehát elkezdték a kiadók használni ezeket az új médiákat. Pont egy mai hír az, hogy az egyik nagy filmkiadó kiad egy filmet úgy, és elsőként lép ezzel a piacra, hogy az egyik oldalán sima DVD formátumban van rajta a film, a másikon HD DVD-ben. Tehát meg tudod venni, most tudod használni a DVD olvasóddal, de mondjuk ha jövőre lesz egy HD DVD olvasód, akkor akár azzal is. Milyen jó lesz nekünk. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD mellékletén. MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!